Book 2 47 سورك سيم الإعداد للسفر Підготовка до подорожі يجب أن نعبي شنطتنا Ти повинен спакувати нашу валізу يجب أن لا تنسى شيئا. Ти не повинен нічого забути. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Тобі потрібна велика валіза. لا تنسى جواز السفر. Не забудь закордонний паспорт. لا تنسى تذكرة الطيران. Не забудь квиток на літак. Ла танса аль-шиккат аль-сияхія. Не забудь дорожні чеки. Худ маака крім ваки мін аль-шамс. Візьми крем від сонця. Худ маака аль-наззара аль-шамсія. Візьми окуляри від сонця. Худ маака аль-куббуа аль-шамсія. Візьми капелюх від сонця. Хел турід ан таахуд маака харітат турук? Хочеш взяти мапу доріг? Хел турід ан таахуд маака муршид сіяхі? Хочеш взяти путівник? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Хочеш взяти парасольку? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Не забудь взяти штани, сорочки, шкарпетки. تذكر رباطات العنق الأحزمة والستارات. Не забудь взяти кроватки, пояси, жакети. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Не забудь взяти піжами, нічні сорочки, футболки. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Тобі потрібні черевики, сандалі та чоботи. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Тобі потрібні носові хустинки, мило і манікюрні ножиці. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Тобі потрібні гребінець, зубна щітка і зубна паста.